إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اعتباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah prašta i samilostavlja. Reci, pokoravajte se Allahu i poslaniku, a ako oni glave okrenu, pa Allah zaista ne voli nevjernike. Aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom Allahov poslanik. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وحبيبه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hvala uzvišenom Allahu tebareke ve teala koji je poslao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame i objavio mu: a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama balaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Inna Allaha la yahdi al-qawma al-kafirin. O vjerovjesniče, prenosi i dostavljaj ono što ti se objavljuje od tvoga uzvišenog gospodara tebareke ve teala. A ako tako ne učiniš, ti nisi uistinu dostavio poslanicu. Nisi ljudima prenio ono s čime te Allah dželešanu zadužio. A Allah neće nikada na pravi put nevjernički narod uputiti. Bileži imam Buharija u svome sahihu od Aisha radijallahu ta'ala anha da je kazala: ko vam kaže da poslanik sallallahu alaihi wasallam nije prenio nešto od risaleta i od poslanice, znajte da je slagao, znajte da je neistinu rekao. Jer da je tako nešto bilo, onda poslanik sallallahu alaihi wasallam prvi bi ovaj ajet koga smo citirali, njega bi prvog sakrio i prikrio. A to je nemoguće bilo. Svi poslanici koje je Allah tebareke ve teala poslao su dosljedno i doslovno prenijeli ono čime ih je obavezao uzvišeni gospodar tebareke ve teala. Naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najbolji poslanik, najodabraniji vjerovjesnik, kod Allaha tebareke ve teala najpriznatije stvorenje koje je ikada kročilo zemaljskom kuglom. Bolji i od najbližih i od najbliskijih Allahu tebareke ve teala meleka. Najbolje stvorenje, znači, koje se je pojavilo i koje je kročilo po zemaljskoj površini. Na osnovu njegovih dijela važu se ljudska dijela, a na osnovu njegovih riječi važu se ljudske riječi. Naredio nam je uzvišeni Allah tebareke ve teala da ga slijedimo u velikom i malom. Pa kaže uzvišeni: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Vi u vašem poslaniku imate divan uzor koji očekuju od svoga plemenitog gospodara azzawajal obilnu nagradu na sudnjem danu. Ajet koji jasno ukazuje da vjernici najbolji primjer imaju Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Uzvišeni Allah azzawajal je poučio, draga moja braćo i cijenjene sestre, čak i mrtvu prirodu da vole poslanika alaihi salatu wasalam. Sve živo ga je voljelo i sve živo je znalo kader ili kadr poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znalo je njegovu vrijednost koju ima. Bileži imam Buharija u svome sahihu od Džabira radijallahu anhu da je rekao: držao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem hutbu i obraćao, on nam se obraćao petkom sa hutbe, stojao je na jednom panju sa koga je govorio. Pa je jedna žena ensarika kazala: o Allahov poslaniče, broj ljudi se povećao u Medini i džamija sama sobom postala tjesna, a kaže, ljudi vole da tebe vide i da čuju tvoj glas. Pa šta misliš, o Allahov poslaniče, da ti napravimo jedan mimber, da ti napravimo jedno uzvišeno mjesto na kome ćeš stajati? Pa su mu napravili mimber sa tri stepenice, kako bilježi imam Hakim u svome Mustedreku. Napravili su mu mimber sa tri stepenice. U ovome hadisu stoji, u ovoj verziji hadisa stoji da je nakon toga ovaj panj sa koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao svojim ashabima hutbu plakao i jecao kao što plače malo dijete. Plakao i jecao tako da su ga ashabi čuli. Čuli su plač toga panja. Pa je prišao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i zagrlio taj panj svojim rukama, pa je panj ušutao. I rekao je Allahov vjerovjesnik alejhi salatu vesselam, kaže, tako mi Allaha da to nisam učinio, kaže, vidjeli bi ga do sudnjega dana kako jeca. Do sudnjega dana bi taj panj jecao i ne bi nikada zaustavio svoj plač. U jednoj predaji koju je zabilježio imam Ahmed u svome musnedu, stoji da je ovaj panj rikao kao što vo riče od plača. Znači, rikao i plakao gromkim jednim glasom, žaleći za poslanikom sallallahu alejhi ve selleme koji sada hutbu drži i koji se obraća svojim ashabima sa jednog mimbera. U jednoj vjerodostojnoj predaji stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao ome panju. Obraća se poslanik sallallahu alejhi ve selleme i govori sa mrtvom prirodom. Mrtva priroda razgovara sa Allahovim vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu rekao, kaže, ako hoćeš, učinit će te Allah Đelešanu da budeš jedno od dženneckih drveća. Ako želiš, Allah će te učiniti da budeš drvo u džennetu. A ako želiš, mi ćemo te pohraniti ili ukopati u jednu zemlju, pa ćeš, kaže, izniknuti i davat ćeš, kaže, obilne plodove, pa će ljudi jesti od tvojih plodova i koristit će se muslimani tvojim plodovima. Šta želiš više? Pa je rekao, beril dženne, ne, kaže, hoću, kaže, džennet. Hoću džennet. Pa neka vjernici znaju, inša Allahu Teala, oni koji nisu uspjeli vidjeti taj panj na ovome svijetu, nisu bili ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, inša Allahu Teala, ako budu slijedili sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, širili ga među ljudima, bit će, ako Bog da, od onih koji će vidjeti taj panj u džennetu. Mi vjerujemo u ovaj hadis kao što vjerujemo u jedan kuranski ajet. Vjerujemo da se to desilo, da je panj plakao, da se poslanik sallallahu alejhi ve selleme obraćao panju i da je razgovarao sa njim. I kaže šejhul islam Ibn Kathir u svome dijelu El Bidaje on Nihaje da je ovaj hadis mutevatir. Da je hadis ovaj mutevatir. A mutevatir hadis znači da ga prenosi skupina prenosioca u svakoj generaciji, da je nemoguće da se oni dogovore na laži i na neistinu. Znači mora se vjerovati. Onaj ko porekne mutevatir hadis izlazi iz islama. Po konsensusu islamskih učenjaka svih. Kao ajet. Jer je ajet mutevatir. Pa ko bi porekao ajet ili ko porekao hadis koji je mutevatir, liči onome, isti je kao onaj koji porekne jedan ajet. Ako porekne jedan ajet, nema sumnje da se ne može zvati muslimanom. Kaže El Mubarek ibn Fudale, kaže da je Hasan El Basri govorio, kada bi spomenuo ovaj hadis, kaže Ibadallah, inna jiza šeđarati jehinnu šaukan lin nebiji sallallahu alaihi wasallame, fa entume haku enteštaku li Rasulillah sallallahu alaihi wasallame. Kaže, o Allahovi robovi, panj jednog drveta plače i žali za poslanikom sallallahu alaihi wasallame. Pa o ljudi, kaže, vi ste preči da plačete i da žalite. Što vi niste vidjeli Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame. Vi ste preči da plačete. Jer je Allah Želešanu uposlao našeg poslanika sallallahu alaihi wasallame svim ljudima da ih opomene, a nije ga poslao toj mrtvoj, znači, prirodi. No međutim, pored toga, ta mrtva priroda žali za Allahovim vjerovjesnikom, alejhi salatu vesselam. Kako ne bismo žalili za Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi vesselame, kada je on kazao u hadisu koga bilježi ima Muslim u svome sahihu, kaže, poželio sam da vidim svoju braću. Pa su ashabi upitali poslanika, alejhi salatu vesselam, a zar mi, kaže, nismo tvoja braća, o Allahov vjerovjesniče? Zar mi nismo tvoja braća? Ko su to tvoje braća? Kaže, ne, kaže, vi ste moji ashabi. Vi ste moji ashabi, moji drugovi. A moja su braća, kaže, ljudi koji će doći nakon mene. Poželio bi jedan od njih da me je vidio, pa makar to bilo i po cijenu njegovog imetka i njegovog života. Spreman je da čovjek da dadne, znači, svoj imetak i svoj život i sve svoje što ima samo da vidi Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. I zaista bi bio pravi nesretnik onaj ko ne bi dao svoj život za to da vidi Allahovog vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Samo da ga vidi. Jer vidite Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, je deređa i stepen koji se ne može nikada nadoknaditi. Nikada, nikada, ničim. Nema tog šehadeta kojim čovjek može dostići stepena sahaba koji je vidio poslanika, alejhi salatu vesselam. To je taj suhbet. Zato kada su jedne prilike upitali, kako bilježi imam El-Lalikja i u svome dijelu Es-Sunne, kada su upitali mama Ahmeda, kaže, je li bolji Omer ibn Abdulaziz ili je Muavija? Koji je bolji od njih dvojice? Pa kaže, u jednoj predaji 500 Omera ibn Abdulaziza nisu kao jedan Muavija. A u drugom dijelu kaže, kada bi djela svih tabijina, na drugom mjestu stvari kaže, kada bi neko djela svih tabijina prikupio na jedno mjesto i stavio na jedan tas vage. A na drugi tas vage kada bi stavio samo jedan pogled Muavijin ili jednog ashaba u lice poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, taj bi pogled prevagnuo. Jedan pogled obični. Jer je suhbet i vidjeti Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je djelo sa čim se ne mogu izmjeriti druga djela. I zato je, znači, ova vrijednost u kojoj poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ja bih volio da sam vidio moju braću. A ko su ta braća? Ta su braća koja žele i žale što nisu vidjela poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je spreman jedan od njih da uloži svoj imetak i svoju porodicu i svoj život na kraju da bi vidio samo Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Amr ibn Suvejd, bio sam, kaže, jedne prilike u međlisu sa imamom Šafijom. Sjedili smo, poučavali se kod njega. Pa je rekao imam Šafija, nije nikada ni jednom poslaniku niti vjerovjesniku dato ono što je dato našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme od vrlina i od dobrota. Pa je rekao ovaj Amr, a kaže, šta je sa onim što je Isa alejhi selam oživljavao mrtve? Isa alejhi selam oživljavao mrtve, a poslanik sallallahu alejhi ve selleme to nije činio. Kako odgovoriti na ovo pitanje? Na ovo pitanje mogu odgovoriti samo oni koji su kao imam Šafija, niko drugi. Koji su obdareni zdravim razumom i koji poznaju šerijatsko pravne argumente da bi se mogli suprotstaviti ovakoj šubhi. Isa alejhi selam oživljava mrtve, a poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije to činio. Pa kako možemo kazati onda da je dato Allahov vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme ono što nije dato drugim drugim poslanicima. Pa kaže Šafija, kaže mu, kaže, pričanje poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa onim drvetom je veće od oživljavanja mrtvih. Kako? Taj mrtvi čovjek, on je u osnovi bio živ. On je u osnovi bio živ. I Allah dželešanu samo dušu mu vrati i Isa alejhi selam ga Allahom voljom oživi. Dok drvo koje je mrtvo u prirodi, u principu ono je mrtvo i suho, ne može pričati. Ono nije pričalo ni kada je bilo, kada je raslo, pa je progovorilo. Pa je tako ovdje muđiza poslanika sallallahu alejhi ve selleme veća od muđize Isa alejhi selam. Jer u svojoj osnovi, u svojoj porijeklu, drvo nikako ne priča, pa je progovorilo. A živ čovjek koga je oživio Isa alejhi selam je, znači, bio živ, pa ga je ponovo oživio samo nakon njegove smrti. Bilježi Imam Ahmed u svome Musnedu i Abdu ibn Humejd od Džabira radijallahu anhu da je rekao: jedne smo se prilike vratili sa puta sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, pa smo došli do jednog vrta u kome se nalazila jedna kamila, jedna deva. Kada je vidjela ta deva poslanika sallallahu alejhi ve selleme, počela je plakati. Počeli su joj, kaže, suze liti niz lice. Pa je prišla poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa je zavezao i vratio je ponovo njenom vlasniku i rekao: nema ništa što je između nebesa i zemlje, a da ne zna da sam ja Allahov poslanik. Sve zna da sam ja Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, osim nepokornih džina i ljudi. Samo oni ne priznaju to moje poslanstvo, a svi drugi priznaju. Živa i mrtva priroda. Zato nije čudno da nađemo, braćo, jedan panj, jedan trup da plače kada ga napusti Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I ovaj hadis kamile je također vjerodostojan, kako kaže Ibn Kathir u dijelu El Bidaje on Nihaje. Kaže Abdullah ibn Džafer radijallahu anhu: ušao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike u jedan medinski vrt, pa je vidio jednu devu koja kada je ugledala poslanika sallallahu alejhi ve selleme zaplakala je i prišla mu. Pa je upitao Allahov poslanik alejhi salatu ve selam: ko je vlasnik ove deve? Ko je vlasnik ove deve? Pa su kazali: jedan dječak Ensarija, on je njen vlasnik. Pa ga je pozvao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa mu kazao: afala tattaqi Allah fi hadhihi al-bahima allati malakaka Allah iyaha fa innahu shaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Kaže: zar se ne bojiš Allaha dželešanu zbog ove životinje koju ti je dao, koju ti je podario? Ova se kamila, kaže, meni žali da je ti neredovno hraniš, da je, znači, patiš glađu i da je prisiljavaš, i da je prisiljavaš na teške poslove. Pogledajte, draga moja braćo, kako je i ta životinska i životinski taj svijet, kako je tražio utočište kod poslanika alejhi salatu ve selam. Sve ga je voljelo. To je samo potvrda riječi Allaha tebareke ve teala, koji kaže: "Vama arsalnake illa rahmeten lil alamin." A mi te nismo poslali osim kao milost lil alamin, svim svjetovima, i ljudskim i džinskim i životinskim, mrtva i nemrtva priroda i sve drugo osjetilo je ljubav i milost poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. I bilježi Imam Ahmed al-Bezzar sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže Ibnul Munzir i Šejh Albani i drugi, da su neke ensarije došle kod poslanika alejhi salatu ve selam i kazale: o Allahov poslanice, kaže, imamo devu. Imamo devu, kaže, kojoj niko ne može prići. Ne da se, znači, staviti u opremu pa da radi. A kaže, naše se zemljište počelo sušiti i naše palme, moramo to navodnjavati, zalijevati. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam došao kod te deve, pa su kazali: nemoj, kaže, ulaziti kod nje. Kaže: fe innehu aspaha mislel kelbil kelib. Kaže: postala je ta deva kao pobjesneli pas. Ne da sebi prići. Ne može, kaže, niko prići. Pa kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pošao, kazao je: lejse alejje minhu ba'sun. Kaže: ne smeta i ne bojite se vi za mene. Ne bojite se vi za mene. Pa kada je ušao kod te deve, kada ga je vidjela deva, kada je vidjela poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pala je na seđdu. Pala poslaniku sallallahu alejhi ve selleme na seđdu. I svi ovi hadisi koji govore o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i devi i panju koga smo spominjali su mutevatir, kako kaže Ibn Kesir. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga prišao toj devi, zavezao je i ponovo je vratio da radi. Pa su kazali ashabi, o Allahov poslaniče, deva tebi čini seđdu. Pa mi smo, kaže, preći da tebi padnemo na seđdu. Zbog čega i mi da ti ne padnemo na seđdu? Pa je kazao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da sam nekome naredio da učini seđdu nekome, onda bih naredio da žena učini seđdu svome mužu zbog veličine prava koju ima nad njom. Ali nije poslanik alejhiselatu vesselam dozvolio da njemu neko učini seđdu, niti žena mužu, niti bilo ko od stvorenja kome čini seđdu. Seđda se jedino čini uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Bileži imam Muslim u svome sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja znam, kaže, jedan kamen koji je u Meki, koji me je selamio prije moga poslanstva. Kada bih god prošao i pošao pored tog kamena, taj bi kamen meni nazvao selam. Kazao bi: assalamu alejke ja Rasulallah. Svaki put bi mu nazvao selam. U jednoj se predaji kaže: esma'ahu bi uzuni. Čujem ga, kaže, na uho svojega, čujem kako mi selam naziva. Znači nije to bio nekakav san ili nekakva simbolika, već je to bila stvarnost da kamen progovori da poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nazove selam. I govor ovoga kamena i njegov selam je veća mudžiza nego oživljavanje Isa alejhi selam mrtvi. I bileži imam Muslim opet od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, imam Tirmizi u svome sunenu, da je kazao, kaže, kada je ušao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medinu, cijela Medina se osvijetlila. Kaže, u Medini se osjećalo jedno svjetlo, posebno svjetlo koje nije bilo prije toga. Dolaskom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i čineći hidžre i čineći hidžru iz Mekke u Medinu, kaže, u Medini se pojavilo svjetlo koje do tada nikada nije bilo. A kaže, tako mi je Allaha, kada je umro poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, u Medini je bio mrak. Nestalo je onoga svjetla koje je bilo u Medini dok je bio poslanik alejselatu vesselam. I to su svi ashabi primijetili. Jedne prilike jedna židovkinja je ispekla ovčetinu i dala poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prednju plećku da jede. I znala je da Allahov poslanik alejselatu vesselam voli plećku. Znala je to, pa je napravila, znači, to pečenje i pomiješala otrova u meso. I dala Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ugostila ga da jede. Pa prije nego što će početi Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jesti, ta plečka je progovorila i kazala Allahovom poslaniku da ne jede to, da je to plečka koja je zatrovana, u kojoj ima otrova. Plečka progovorila. I to je veći dokaz nego što je Isa, alejhi ve sellem, oživljavao mrtve. Jer plečka ovca u svojoj prirodi i za vrijeme svoga života ne govori, ali je ipak progovorila. I sve je to, draga moja braćo, iz ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Zato su ashabi, ta najbolja generacija, najviše su voljeli i priznavali poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Voljeli ga više od samih sebe. Bileži imam Buharija da je Omer radijallahu ta'ala anhu jednoga dana rekao: o Allahov poslaniče, ja te, kaže, volim više od svega na dunjaluku, osim od samoga sebe. Jedino sam sam sebi preći, a volim te više od svega drugoga. Pa je kazao poslanik alejselatu vesselam: ne o Omere, ne o Omere dok ti ne budem ja draži od tebe samoga. Pa je kazao Omer radijallahu anhu, čuši te riječi, istoga momenta kaže: o Allahov poslaniče, tako mi Allaha, ti si mi draži od mene samoga. Kaže mu onda Allahov vjerovjesnik alejselatu vesselam: al ane ja Omer, e, jeste sada o mene. Sada si ti svoj iman upotpunio i ti si sada pravi mu'min, pravi vjernik. Jer čovjek koji bi volio sebe ili svoje dijete ili svoju majku ili svoga oca više od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, imao bi krnjav iman. Bileže Buharija i Muslim od Anasa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao, kaže poslanik alejhi salatu ve selam: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. ne vjeruje niko od vas istinskim i pravim imanom dok mu ja ne budem draži od njegovog oca i od njegovog djeteta i od svih ljudi. Otac i dijete, to je ono što se najviše voli. I od svih ljudi, svih drugih ljudi. Ako bude neko draži, onda nema la yu'minu, znači ovdje nema potpunog i pravog imana. Nema potpunog i pravog imana, njegov iman je krnjav. Bilježi imam Buharija opet od Enesa ibn Malika, da je jedan čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i rekao mu: "Kada će sudnji dan, o Allahov poslaniče?" Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme upitao: "Šta si ti to pripremio za sudnji dan? Šta si ti to pripremio?" Uistinu ljude ne treba da zanima kada će nastupiti sudnji dan. Treba da se priprema za sudnji dan. Pa kaže: "Šta si ti to pripremio za sudnji dan?" Postavlja mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme i poučava ga šta da pita i kako da pita i o čemu da povede računa. Ako će sudnji dan sutradan nastupiti, ako nisi za njega ništa pripremio, ništa ti ne koristi što znaš. A ako si za njega pripremio zad i opskrbu, kada god da nastupi, ti si spreman, inša Allahu Teala, da Allahovom milošću položiš svoj račun. Pa kaže: "Šta si ti pripremio?" Kaže: "Nisam ništa, o Allahov poslaniče, osim to što volim Allaha Dželešanu i poslanika." Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ti ćeš na sudnjem danu, odnosno u džennetu, biti sa onim koga voliš." Bićeš u džennetu sa onim koga voliš. To jeste, bićeš sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme i njegovim ashabima. U jednoj se predaji navodi da je rekao, kaže: "Ja nisam, kaže, pripremio Allahov poslaniče, nemam ni puno namaza, ni puno posta, ni puno zekijata, ni puno sadake, ali tako mi Allaha, kaže, volim Allaha i poslanika." Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli." Kaže Enes ibn Malik kad je čuo ove riječi, kaže: "Tako mi Allaha, kaže, nisam se ničemu nakon toga više obradovao." Kaže: "A ja volim poslanika sallallahu alejhi ve selleme i volim Ebu Bekra i volim Omera i molim Allaha dželešanu, kaže, da budem u džennetu sa poslanikom alejselatu ve selam, Ebu Bekrom i Omerom, iako moja djela nisu dostigla njihova djela. Iako ja ne činim ono što su oni činili. Ko može činiti ono što Ebu Bekr činio? Na sabahu Ebu Bekr radio skupinu djela. Obišao bolesnika, klanjao dženazu, dao sadaku i tako dalje. Prije sabah namaza poslanik sallallahu alejhi ve selleme pita: "Ko je to sve uradio?" Kaže: "Ja." Kaže Allahov vjerovjesnik alejhi salatu vesselam: "Neće se spojiti kod čovjeka, a da ga Allah žao neće uvesti u džennet." Prije sabaha da se toliko djela uradi. Ne možemo dostići njihova djela, ali možemo raditi koliko možemo i truditi se, sve od sebe uložiti i onda očekivati da budemo od onih što kaže poslanik sallallahu vesselame: "Čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli." Biće u džennetu sa onim koga voli. Kaže Safvan ibn Kudame: "Došao sam kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i pružio svoju ruku, hoću da mu dam prisegu. Pa kada je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam pružio svoju ruku, kaže, počeo sam ga ljubiti u ruku. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Šta ti je, o Safvane? Šta ti je, zbog čega ljubiš moju ruku?" Kaže: "Volim te, o Allahov poslanice. Tako mi Allaha, ja te volim." Pa je rekao Allahov poslanik alejhi salatu ve selam: "Čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli." Čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli. I bilježi imam Tabarani u Muadžemul Eusatu sa lancem prenosilaca koji ima Mahanu, kaže, rekao je Ibnu Abbas, došao je čovjek kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu: "O Allahov poslanice, ja se, kaže, ne mogu strpiti u svojoj kući da te ne vidim. Ne mogu se strpiti u svojoj kući da te ne vidim, pa, kaže, dođem u džamiju očekujući da ću te vidjeti. No međutim, kaže, kada se sjetim da ćeš ti umrijeti i da ću ja umrijeti, i kada se sjetim da ćeš ti biti u najvećim firdeusima dženneta, to su znači najbolji stepeni dženneta, a ja i ako budem od stanovnika dženneta, ako uspijem zaraditi džennet, kaže, ja ću biti negdje na nižim stepenima, pa te opet neću vidjeti. Pa opet nisam uspio onim pravim uspjehom. Nisam, znači, zaradio ono najbolje što sam mogao zaraditi." Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Zar ne znaš da je uzvišeni Allah tebareke ve teala kazao: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا." Zar ne znaš da je Allah dželešanu rekao: "Oni koji se budu pokoravali Allahu dželešanu i poslaniku, oni će biti sa onima kojima je Allah Đelešanu svoju milost ukazao od vjerovjesnika, iskrenih, dobrih i šehida, a divni su oni društvo. Navodi se u jednoj predaji da je ovaj događaj bio povod objave citiranog ajeta. No međutim, kažemo u lancu prenosilaca ovoga hadisa ima mahana. Kaže Urva ibn Mes'ud, kaže nisam vidio nikoga, Urva ibn Mes'ud koji je bio mušrik, nisam, kaže, nikada vidio nekoga da voli nekoga od ljudi kao što ashabi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme vole njega. Kaže, to nikada nisam vidio. Kaže, tako mi Allaha ni Kisru ni Kajsera, njihovi sledbenici koji su ih obožavali, kaže, ne vole ih tako. Nisam, kaže, nikada vidio da neko voli nekoga od ljudi kao što ashabi vole poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, ne može jedan od njih da pogleda u njegovo lice. Nema snage da pogleda, kaže, u njegovo lice. Koliko poštuju i cijene poslanika, alejhi salatu vesselam, u lice mu ne mogu pogledati. A kaže, kada bi sa njim pričali, onda bi pričali tihim glasom. Ne bi svoje glasove dizali. Ne bi svoje glasove dizali iznad glasa poslanika, alejhi salatu vesselam. Bileži imam Buharija u svome sahihu da su se jedne prilike preriječili Ebu Bekr i Omer. Nisu se mogli dogovoriti, pa je kazao jedan od njih, ti želiš, kaže, samo da se suprotstaviš mome mišljenju i da mi oponiraš. Pa je kazao, ne želim. Pa su počeli se prepirati, pa je Omer radijallahu anhu malo dignuo svoj glas. Pa je Allah Đelešanu objavio, ja ejuheledine amenu la tarfao asvatekum feuka sautin nebi. O vjernici, nemojte dizati svoje glasove iznad glasa poslanika sallallahu alaihi wasallam. Allah Đelešanu objavio taj ajet zbog Omera radijallahu anhu koji je digao svoj glas. Kaže se nakon toga u ovoj predaji da Omer radijallahu anhu kada bi nešto govorio, da je uvijek Ebu Bekr morao pitati šta si to rekao da bi prenio poslaniku alaihi wasallam. Uvijek poslanik sallallahu alejhi ve selleme pitao bi Ebu Bekra, šta to kaže Omer, ne čujem ga. Nikada više nakon toga Omer radijallahu anhu nije digao svoj glas da bi čuo, znači da bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme čuo njegov glas. Čak ni to. Iako mu je to bilo dozvoljeno i obaveza kad se obraća poslaniku alejhi ve selleme da govori onako kako će ga čuti poslanik alejhi ve selleme, ali nije to činio. Već bi obraćao se jednim tihim i blagim glasom da to ne bi opšte bilo razumljivo. I kaže dalje Urva ibn Mes'ud, kada bi poslanik ili kada bi Muhammed pogledao nadesno, negdje, kaže, svi bi pogledali nadesno na onu stranu koju on gleda. Kada bi pogledao nalijevo, slučajno nešto poslanik, ali se to sam pogleda nalijevo, svi bi odmah svoje poglede uprili na lijevu stranu. A kaže, kada bi pljunuo, kaže, ne bi, kaže, nikada njegova pljuvačka mogla da padne na zemlju, nego bi hvatali tu pljuvačku i mazali je po svome tijelu. Jer je pljuvačka poslanika sallallahu alejhi ve selleme mubarek. I to se zove eteberruk. Eteberruk, to je traženje blagoslova preko poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nešto od njegove, bilo da se radi o njegovoj odjeći, njegovom tijelu i tako dalje. I o tome ćemo uz Allahovu pomoć posebno govoriti u ovoj našoj seriji predavanja o teberruku. Da li je dozvoljeno taj teberruk, kakve vrste teberruka su dozvoljene i čime se može teberruk činiti i vidjet ćemo kako su to ashabi radili. I to je jedno bitno akaidsko pitanje. Bileži imam Muslim u svome sahihu od Ibnu Šumase el-Mehrija, kaže, došli smo kod Amra ibn Laasa dok je bio na smrtnoj posteli. Pa se, kaže, okrenuo prema zidu i dugo plakao. Okrenuo se Amr ibn Laas prema zidu i dugo bi plakao. Pa mu je došao njegov sin i rekao mu, babo moj, ti znaš šta je tebi poslanik sallallahu alejhi ve selleme obećao dobra i od hajrata, bio si uz njega, pomagao islam i vjeru, pa zbog čega plačeš? Kaže, plačem jer sam, kaže, želio sam jedno vrijeme da ubijem Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nije mi, kaže, bilo mrže osobe od njega. Želio sam ga ubiti. Kaže, i da sam umro u takvom stanju, bio bi stanovnik džehennema. Nikada iz džehennema ne bi izišao. Potom ga je Allah tebarak je otala počastio islamom, Amra ibn Laas. Kaže, pa sam došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i, kaže, pružio mu svoju ruku da mu dam prisegu. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ispružio svoju ruku, kaže, ja sam svoju povukao. Skupio sam svoju ruku i kazao, o Allahov poslaniče, kaže, ja imam uvjet. Imam uvjet, ja ću tebi dati prisegu, ali pod jednim uvjetom. Pa kaže, koji je to uvjet? Pogledajte, draga moja braća. Kako poslanik sallallahu alejhi ve selleme ophodi se sa ashabima? Ko ima pravo da uvjetuje? Ti trebaš biti sretan što možeš biti pripadnik islama i što možeš slijediti poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kakve uvjete ti postavljaš? No međutim, kaže, ja, kaže, imam uvjet. Koji je to uvjet? Kaže, da mi Allah dželešanu oprosti ono što je bilo prije islama. Da mi Allah dželešanu oprosti ono što sam ja htio da učinim. Pa je poslanik alejselatu ve selam kazao, o Amr, zar ne znaš da Allah dželešanu, kaže, briše islamom ono što je bilo prije islama. Islam briše ono što je prije islama. Islam briše ono što je prije islama i hidžra briše ono što je prije hidžre. I hadž briše ono što je također prije hadža, kako se navodi u vjerodostojnim hadisima. Pa kaže Amr ibn Las, potom sam gledao u poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kaže, nisam se mogao zasititi. Nisam mogao zasititi svoje oči gledajući u njegovo lice, alejselatu ve selam. Toliko sam, kaže, gledao u njega, ali se ne mogu jednostavno, ne mogu se jednostavno zasititi. Zašto, draga moja braćo, zašto govorimo o ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i zašto smo ovo spomenuli? Znajte da čovjek koji voli Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da će mu se on i pokoriti. Prva stvar, on će mu se pokoriti. Potom će biti na istikametu, istrajaće u svojoj vjeri. Potom će se poučavati njegovom sunnetu. Potom će praktikovati taj sunnet, potom će ga širiti i tako dalje. Skupina jedna dobrota koje se vraćaju čovjeku koji zavoli Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako kaže uzvišeni: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Reci, o Muhammede, prenesi svome umetu: ako Allaha volite, o muslimani, ako Allaha volite, mene slijedite. Braćo, ovo vam je kuranska vaga. Kuranska vaga i kuranski mizan koji važe ljudska djela. I ljudski iman. Reci, o Muhammede, ako vi Allaha volite, mene slijedite, onda će vas Allah voljeti. A neće vas Allah voljeti ako budete slijedili bilo koga drugog do mimo poslanika, alejhi salatu vesselam. Zato obaveza je svakom muslimanu, kada čuje da je nešto od sunneta, da se pokori tome, bez razmišljanja. Jedino je sunnet i jedino su riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme te koje su neprikosnovene. Mora se čovjek pokoriti i mora se povinovati i mora biti zadovoljen sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme odredbom. Bilo da se radi o velikom ili malom, nikada se ne smije suprotstaviti toj odredbi. Dok riječi ljudi mogu biti one koje će se prihvatiti ili ne prihvatiti. Zato imam Šafija kaže, kada vidite mene da sam rekao suprotno hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, znajte da je moja pamet otišla. Naravno, kada znam taj hadis, znam suprotno, znam da je to hadis i govorim suprotno, kaže, znajte da nemam više razuma, da sam izgubio svoj razum. Jedne prilike došla je žena Bilala ibn Rabaha, dok je Bilal radijallahu anhu bio na smrtnoj posteli ili dok je bio u bolesti, pa je kazala: "Wah zna, wah kerba. O tugo moja, o muko moja." Gubeći, znači, svoga muža Bilala ibn Rabaha, muezina poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa je rekao o njoj, kaže: "Kuli wa farha gadan nalqa lahibata Muhammadan wa sahbe." Reci, kaže, o srećo moja, o srećo moja i radosti moja, sutra ću ja sresti poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ashabe. Vidimo koliko su, draga moja braća, koliko su ashabi jedva čekali da i oni odu sa ovoga svijeta, da se sretnu sa poslanikom alejhi salatu ve selam. I zato je govorio Ejub Esehtijani, jedan poznati islamski učenjak i muhaddis: ko, kaže, zavoli ashabe i bude hvalio ashabe, voli, znači, Allahove, voli ashabe Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i o njima pohvalno i lijepo govori, takav je, kaže, čist od nifaka. Takav nije, kaže, sigurno munafik. Nema u sebi nifaka. A Abdurrahman el-Mehdi, ili Abdurrahman Mehdi je govorio, kaže, najbolje djelo koje sam nikada učinio i za koje očekujem najveću nagradu kod uzvišenog Allaha tebareke ve teala, kaže, jeste to što volim ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer onaj ko voli ashabe, braće, voli i poslanika alejhi salatu ve selam. Voli njih zbog toga što su pomogli Allahovog poslanika. A onaj ko voli ashabe i ko voli poslanika alejhi salatu ve selam, nema sumnje da će biti u njihovom društvu ako bude činio ili ako bude činio nešto od onoga što su oni činili. Zato je Enes ibn Malik govorio, nema, kaže, ni jedne večeri, a da ja u snu ne vidim poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Svako večer sanjam Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. I navodi se od imama Sujutije da je prenio od imama Malika da je svako večer vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme u snu. Svako večer. Kaže, nema ni jedne večeri da ne vidim poslanika alejhi salatu ve selam u snu. Enes ibn Malik, koji ga je, braća, služio 10 godina. 10 godina je bio uz poslanika alejhi salatu ve selam, služio ga i kaže, nikada mi nije Allahov poslanik alejhi salatu ve selam kazao, zbog čega si učinio ovako, a nisi učinio ovako. Zbog čega si učinio to, a nisi učinio to. Kada bi neka od žena Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam kazala nešto, kazao bi, ne dirajte ga i pustite ga. Navodi šejhul Islam ibn Tejmije da je Enes ibn Malik bio uvijek uz poslanika alejhi salatu ve selam. Nikada se nije razdvajao od njega. Čak kaže, kada bi išao na hadž, Enes ibn Malik bi, kaže, bio ispod deve. I prolazi je između nogu deve, kada bi deva hodala, kaže, tako da se njegova pljuvačka, odnosno pljuvačka od deve, jeli, njena pljuvačka, slijevala na leđa Enesa radijallahu anhu. Uvijek je bio i pratio poslanika alejhi salatu ve selam. Šta mislite, draga moja braćo, da Židovi ili kršćani imaju jednog čovjeka koji je služio Musa alejselam godinu dana? Da Židovi imaju ime tog čovjeka? Ili kršćani da imaju ime čovjeka koji je samo mjesec dana bio uz Isa alejselam neprestavno? Ne bi mogao proći ulicama njihovim od kipova tih ljudi. Klesali bi ga. A mi imamo čovjeka koji je 10 godina služio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. 10 godina. E to je, braćo, bila generacija koju je Allah Đelešanu dao ono što nije dao nikome nakon njih. Zbog djela koja su činili. Zbog njihove iskrene ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, zbog njihovog iskrenog praktikovanja ove vjere. To je njima dao. Šerijatsku islamsku državu za 20, nepunu četvrtinu stoljeća zavladati istokom i zapadom. Kod nas, da bi se u naše vrijeme najsitnija reforma desila, promjena, sitnica, jedna možda treba taj vremenski period. Treba 400 godina da se nešto uradi. A Allah tebareke ve teala je toj generaciji, odabranoj generaciji, dao najveću i najpravedniju državu koja je bila ikada na kugli zemaljskoj. Zato, draga moja braćo, obaveza je svima nama da uz našu ljubav koju moramo ispoljavati prema Allahu tebareke ve teala, poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, njegovim ashabima, našim učenjacima, da isto tako praktikujemo sunnet Allahovog vjerovjesnika, jer je on garant i zalog našeg opstanka i našeg prosperiteta u ovim današnjim teškim vremenima kroz koja prolaze muslimani na cijeloj zemaljskoj kugli. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas pouči našoj vjeri, da nas učini od iskrenih sljedbenika sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, oni koji ga znaju i rade po njemu, da ga prenosimo i širimo i da nas spoji u džennetu sa njim alejhi salatu ve selam. A u našim narednim predavanjima, uz Allahu tebareke ve teala pomoć, mi ćemo nastaviti govoriti o istoj temi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا جزاكم الله رقاق إذا مد جازارنا غمرنا محاريبنا بالحزن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى أسدنا لا تهن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى أسدنا لا تهن والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الجحافل آساده ودك به دولة الباطل فصف الجحافل آساده ودك به دولة الباطل أخا الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا